Вы на хвалях радыёсвабоды, празкай студыі Сергей Навумчык. Якія перадачы гучаць у нашым эфіры? Экспертыза свабоды, яе падрыхтаваў Віталь Цыганкоў. У інтэрв'ю тыдня госць Мікола Статкевіч, а таксама барда свабоды. Сёння гутарка з Віктарам Шалкевічам. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Чаму ўлады прыпынілі дзеянне дэкрэту аб дармаедах? На якія парушэнні правоў чалавека ў Беларусі звяртае ўвагу Дзярждэпартамент ЗША? Чаго можна чакаць у беларуска-расейскіх дачыненнях пасля пікіроўкі паміж Дмітрыем Мядзведзевым і Андрэем Кабяковым у Бішкеку? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне ваша, Віталь Цыганкоў. Чаму ўлады прыпынілі дзеянне дэкрэту аб дармаедах? Дэкрэт нумар 3 аб пабярэжні сацыяльнага ўтрымання, так і называецца, адмяняць не стануць, але на працягу года даручана не спаганяць адпаведны збор. Адпаведнае рашэнне сёння на нарадзе аб актуальных пытаннях развіцця Беларусі агучыў Александр Лукашэнка. Такім вось сухім афіцыйным стылі перадае пра гэта карэспандэнт Белта. На працягу сакавіка, калі трэба, нам трэба падкарэктаваць гэты дэкрэт, але дэкрэт адмяняцца не будзе. Перадайце перш за ўсё чыноўнікам, што ён будзе выконвацца з тымі карэкціроўкамі, пра якія я казаў. Ну і галоўнае карэкціроўка тое, што, як ужо абвечана, да канца года больш ніякага падатку, ён называецца збор, не будуць з грамадзян збіраць, а тых, хто не выплаціў, значыць, ніякіх пакаранняў не будзе. Як можна ацэніць гэтае рашэнне? Відавочна, гэта кампраміснае рашэнне ўлады з мэтай захаваць твар, але ўсё-такі прызнанне сваёй неправаты. І выглядала, і мы гэта абмяркоўвалі ў нашых перадачах, што апошнія тыдні ўсё шло менавіта да гэтага. Прытым пра гэта сведчылі не толькі масавыя пратэсты ў Менску і рэгіёнах супраць дэкрэту. Аднаго гэтага, напэўна, было мала для таго, каб рабіць такія прагнозы, але і заявы многіх чыноўнікаў альбо праўладных аналітыкаў, якія гучалі апошнія тыдні ў сродках масы інфармацыі, напрыклад, на ток-шоу на беларускім тэлебачанні, дзе большасць удзельнікаў заявлялі пра тое, які недадуманы дэкрэт, як яго трэба мяняць, пры гэтым ні разу не узгадаўшы, хто аўтар гэтага дэкрэту і чаму аўтар дапусціў такія памылкі. Александр Лукашэнку ані не ўзгадвалі, але між тым пастаянна крытыкавалі некаторыя дзеянні дэкрэта, казалі, што яго трэба мяняць. Магчыма, гэтыя людзі ўжо мелі інфармацыю пра тое, што дэкрэт будзе прыпынены. Ну, менавіта в такой фармулёўкі можна казаць пра тое, што да канца году гэты збор не будзе спаганяцца. Такім чынам, ці можна гэта ацэніць чыясьці перамогай, чыясьці паразы? Безумоўна, як бы ўлада не рэагавала цяпер, але гэта можна ацэніць перамогай праціўнікаў дэкрэту, тых людзей ад звычайных да палітычных актывістаў, хто выйшаў на пратэсты супраць выканання гэтага дэкрэту. З іншого боку, ўлада сама паказала, што, па-першае, яна можа рэагаваць на гэты момант, пакуль што яна можа рэагаваць на выступы народа, на пратэст, абурэння. Яна ўсё-ткі разумее, што гэта сацыяльная напружанасць цяпер мае вельмі вялікія шанцы запаліцца з любой, скажам так, дробязі, з любога непрадуманага рашэнне ўлады, таму дзеля таго, каб гэтую сацыяльную напружанасць не запальваць, не павелічваць, ўлада пайшла безумоўна назад у сэнсе ўжывання гэтага дэкрэту. Ну і на гэты момант застаецца адчыненым пытаннем, што будзе далей адбывацца з гэтымі пратэстамі, якія праходзілі менавіта пад маркай адмены дэкрэта. З аднаго боку, фармальна ён не адменены, ён толькі прыпынены, і гэты дамоклаў меч гэтага падатку ўсё яшчэ вісіць над людзьмі, і умоўна, скажам, менавіта такая фармальная прычына далей пратэставаць супраць яго застаецца. Але з іншага боку, канешне, гэтае рашэнне, яно зніжае запал гэтых пратэстаў, паколькі многія людзі зразумеюць, што з іх ужо не будуць браць гэтыя грошы, а гэта быў максімум, чаго яны хацелі. Іншыя людзі, канешне, маюць больш патрабаванні завышаныя, скажам так, і больш такія грунтоўныя пра змену ўсёй сацыяльнай палітыкі ўлады альбо ўвогуле пра палітычныя перамены. Колькі з гэтых людзей выйдзе на наступныя акцыі, пабачым, але безумоўна, ўлада сваім крокам вырашыла, каб ўсё-ткі гэты напал страсцей і напал гэтага пратэсту панізіць. З моманту, калі пачаліся масавыя пратэсты, то самым лагічным выйсцем для ўлады з гэтай сітуацыі было б гэты дэкрэт увогуле адмяніць. Аднак Лукашенко не мог пайсці на такі крок, бо, па-першае, гэта значыць прызнаць сваю памылку. А як вядома, правадыры, бацькі нацыі памыляцца не могуць. Гэта могуць памыляцца нейкія дробныя чыноўнікі. А ўсе памятаюць, хто менавіта быў галоўным ініцыятарам гэтага дэкрэту, галоўным прапагандзістам яго. Гэта быў Лукашэнка. І таму ўсё спіхнуць на нейкіх чыноўнікаў, якія падсунулі яму некі недарэчны дакумент, тут не выпадае. Таму тут ужо праблема не столькі палітычная, але псіхалагічная. Ну і другі момант. Адмяніць дэкрэт пад ціскам вуліцы, пад ціскам пратэстных акцый, пад ціскам апазіцыі, гэта значыць прызнаць сваю паразу палітычную і прызнаць перамогу апазіцыі. Можа, упершыню за 20 гадоў існавання аўтарытарнага рэжыму ў Беларусі. І таму адмяніць гэты дэкрэт Лукашэнка не мог па гэтых прычынах, і таму вось вырашана знайсці такі кампрамісны варыянт. Нібы дэкрэт не будзе дзейнічаць цэлы год, але ён захоўвае сваю юрыдычную сілу. Ну і плюс будуць унесены карэкціроўкі, будуць унесены змены, якія павінны вывесці з-пад дзеяння гэтага дэкрэту некія сацыяльныя слаі насельніцтва і тым самым як бы зменшыць, збіць гэтую хвалю незадаволення, якая узнікла ў звязку з гэтым дэкрэтам. Ну, а што будзе праз год, нікому не вядома, што там здарыцца, як у той прычы пра Хаджы Насраддзіна. Пытанне ў тым, як гэта будзе ацэнена грамадствам, апазіцыяй. Ну, зразумела, я думаю, што апазіцыя аб'явіць гэта як сваю перамогу. І сапраўды гэта перамога. Гэта перамога здаровага сэнсу, перамога народа, які фактычна выказаў сваё незадаволенне, ну і ў пэўным сэнсе перамога апазіцыі. Пакуль, праўда, не зразумела, што рабіць з тымі людзьмі, якія ўжо заплацілі. І ўзнікае пытанне, што не трэба спяшацца выконваць тыя загады, якія дае ўлада. Гэта таксама вялікі ўрок будзе для грамадства, і гэты ўрок зноў жа не на карысць улады. Ці саб'е гэта напал тых акцый вулічных, якія планавала апазіцыя і плануе апазіцыя, і, мусіць, не будзе іх адмяняць. Трэба паглядзець, і толькі тады можна будзе рабіць некія такія паўнавартасныя высновы. Першыя дзве думкі, якія адразу прыходзяць у галаву пасля нечаканага рашэння ўлады, такія. Першая, гэта ўлада дае слабіну. Другая, за свае правы трэба змагацца, і тады можна разлічваць на нейкі поспех. Канешне, рашэнне ўладаў нечаканае. Праўда, некалькі дзён таму намеснік старшыні палаты прадстаўнікоў Баляслаў Перштук, чалавек не апошні ва ўладных структурах, казаў, што ўлады не збіраюцца адмяняць дэкрэт аб дармаедах, але рыхтуюць змены ў гэты дакумент. Прычым удакладнялася, змены будуць падрыхтаваныя не пазней сярэдзіны сакавіка, сёння, дарэчы, яшчэ толькі 9-га, а спіс сацыяльных утрыманцаў могуць сур'ёзна скараціць. Перштук казаў, што створаная працоўная група пад кіраўніцтвам Наталі Качанавай, і гэтая група павінна выключыць з-пад дзеяння дэкрэта тых, хто трапіў туды неаб'ектыўна. Аналіз, маўляў, паказаў, што такія грамадзяне ёсць, але вось улада і той жа Перштук казаў, што дакумент скіраваны быў на тое, каб прымусіць грамадзян працаваць, а не караць. І ад гэтай асноўнай свае пазіцыі я бачу, улада адыходзіць не хочуць, таму яны і не адмяняюць дэкрэт цалкам, а толькі прыпыняюць ягоную дзейнасць. Дык вось, калі казаць, што ўлада дае слабіну, то тады ўзнікае, канешна, думка такая, што трэба працягваць гэтую барацьбу. І працягваць яе можна, бо вось тыя акцыі пратэсту, якія ўжо прайшлі па краіне, яны паказалі, што людзі выходзяць не столькі з-за палітыкі. На палітычнай акцыі значна меней выходзіло людзей, а людзі пайшлі на вуліцу таму, што ім цяжка жывецца людзям. Многія ўжо пачынаюць зразумець, што беларуская эканоміка ідзе не ў той бок. Расійскі гэты бонус скончыўся або сканчваецца, і людзі бачаць, што, ну, здаровы сэнс ім проста падказвае, што трэба ў эканоміцы нешта мяняць. і ўлады ўжо не могуць з гэтым не лічыцца. А другая думка вось пра тое, што за свае правы трэба змагацца, то мне падаецца, тут можна сказаць было б традыцыйную фразу, пра што казалі мае калегі, трэба паглядзець, як павядуць сябе лідары апазіцыі. Я б да гэтага дадаў, што трэба паглядзець і як павядуць сябе нефармальныя лідары, тыя новыя постаці, якія ўзніклі падчас гэтых акцый пратэсту, і зразумець, ці задаволяцца яны толькі тым, што дэкрэт прыпынены, ці яны будуць працягваць змагання за нешта іншае, за нешта больш сур'ёзнае. І яшчэ адзін чыннік, пра які не казалі мае калегі. Я думаю, што тут мае вялікае значэнне і фінансавы чыннік усё ж. Ведаеце, улады, калі ўся гэта катавасія зараджалася і пачыналася, тады казалася, што ў бюджэт краіны прыйдуць сотні мільёнаў даляраў. Лічбы, якія насамрэч высветліліся, то бок тыя грошы, якія заплацілі 10 там ці крыху болей працэнтаў так званых дармаедаў, не ідуць ні ў якае параўнанне з гэтымі сотнямі мільёнаў даляраў. Таму ўлада, прыпыняючы дзеянне вось гэтага дэкрэту на пэўны час, яна фактычна нічога не губляе ў фінансавым плане, бо мізэрныя паступленні яны нічым сябе не апраўдваюць. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. Зараз маё пытанне – на якія парушэнні правоў чалавека ў Беларусі звяртае ўвагу Дзярждэпартамент США. Дзяржаўны дэпартамент Злучаных Штатаў Амерыкі надрукаваў даклад па правах чалавека ў свеце. Такі дакумент замежнапалітычнае ведамства США рыхтуе кожны год. Гэты даклад ацэньвае сітуацыю з правамі чалавека ў свеце за 2016 год. Дакумент падпісаны новым дзяржсакратаром Рэксам Тылерсанам. Гэта азначае, што новая адміністрацыя прэзідэнта Дональда Трампа не памяняла палітыку США ў гэтай сферы. Хоць былі меркаванні, што новая каманда Трампа будзе менш звяртаць увагі на каштоўнасны чыннік, на правы чалавека, а будзе будаваць прагматычныя адносіны з іншымі краінамі. І вось высвятляецца, што гэта прынамсі не зусім так. У раздзеле па Беларусі, які налічвае 56 старонак, аўтары дакладу скрупулёзна пералічваюць факты парушэння правоў чалавека ў краіне. Там гаворыцца, што найбольшымі праблемамі з'яўляецца няздольнасць грамадзян змяніць уладу шляхам выбараў, адсутнасць механізмаў стрымлівання і процівах у палітычнай сістэме і звязаныя з гэтым злоўжыванні ўлады. Азначаецца, што прэзідэнт Александр Лукашэнка падараваў Украіне вяршынства закону, парламенцкія выбары ў 2016 годзе таксама не адпавядалі міжнародным стандартам, так адзначаецца ў дакладзе. У дакуменце ўказваецца, што ў Беларусі да гэтага часу так і не расследавалі зніклых палітычных апанентаў улады, а экс-палітвязні застаюцца абмежаванымі ў сваіх правах. Грамадзяне краіны терпяць пераслед і затрыманні за крытыку улады. Узгадваецца судовая справа блогера Эдуарда Пальчыса. Таксама адзначаецца, што грамадзяне пераследуюцца за ўдзел у акцыях пратэсту. Гэта вельмі актуальна цяпер, бо ва ўсіх рэгіёнах актывісты прыцягваюцца да адказнасці за ўдзел у маршах недармаеду. Асабліва звяртаецца ўвага на жорсткім абыходжанні і катаванні ў беларускіх турмах. Згадваюцца выпадкі смерці ў зняволенні Ігара Пцічкіна і Ігара Барбашынскага, пра што шмат паведамляла наша радыё. Не думаю, што гэты даклад неяк паўплывае на беларуска-амерыканскія адносіны. Раней беларускія ўлады ставіліся да такіх дакладаў заяваў ці рэзалюцый, ЗША ці еўразвязу вельмі хваравіта. Усё аспрэчвалі. МЗС Беларусі нават друкавала свой контрдаклад аб парушэннях правоў чалавека ў свеце, у якім выкрывалі парушэнні правоў чалавека ў краінах Захаду, у ЗША і еўразвязу. Цяпер стаўленне беларускіх уладаў да такіх папрокаў больш спакойна. спакойная. Бо змянілася атмасфера у дачыненнях паміж Беларусію і Захадам. Цяпер парушэнне правоў чалавека не з'яўляецца моцнай перашкодай для развіцця адносін. Асабліва гэта заўважна ў адносінах з Еўразвязам. Бачыце, еўрапейскія краіны ўжо і парламент Беларусі прызналі, нягледзячы на тое, што выбары недэмакратычныя і выбранне гэта парламенту адбылося недэмакратычным шляхам. Мне падаецца, галоўнае ў новай справаздачы дзярждэпартамента гэта прызнанне таго, што беларускія ўлады на ўсіх роўнях па-ранейшаму дзейнічалі з поўнай беспакаранасцю. То бок, улады ад самага верху да нізу не баяцца адказнасці за свае ўчынкі, за свае паводзіны, а не баяцца таму, што няма прыкладаў, каб улады пакаралі кагосьці службовых асобаў у дзяржаўных